राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 18 सितंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम गीता जी का अगर मन किया जाए तो बहुत विचित्र विचित्र अर्थ है, बड़ी प्यारी है, बड़ी प्यारी नई नई बातें विलक्षण विलक्षण आती सजनों सीधी सरल बात है, सब परमात्मा ही है। ये बात मान लो, आप स्वीकार कर लो, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, बहुत आनंद। दूसरी चीज कोई हो है नहीं, हो सकती नहीं, होती नहीं, कोई थी नहीं, कोई होगी नहीं, हो सकती नहीं, एक बात नहीं। सर्व कृपा करो, आप कृपा करो, कृपा करो, सभी कृपा करो सिवाय परमात्मा के और कुछ नहीं है। मैं तुम गया कुछ मनुष्य थोड़े में राजी हो जाता है, विषय में राजी हो जाए, भोगों में राजी हो जाए, संग्रह में राजी हो जाए, फिर में राजी हो जाए, बहुत पता नहीं बात है। आप अगर ये स्वीकार कर ले एक बार सरल देश है दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करे, केवल स्वीकार करे। हमारे समझ में नहीं आवे तो समझ में बताओ चीज रहती है सब परमात्मा ही, जगत चेतन सावर जन्म परमात्मा ही है, परमात्मा ही है और कुछ है ही नहीं। मैं परमात्मा का ही हूँ और किसी का नहीं हूँ, सब परमात्मा ही है और कोई है ही नहीं। चार बातें हुई, मैं परमात्मा का हूँ और मैं किसी का नहीं हूँ, एक परमात्मा ही है उसके सिवा कुछ नहीं है, चार बातें। अरे मूल एक ही परमात्मा है, केवल परमात्मा ही है, वासुदेव सर्व नहीं, वासुदेव सर्वम कहना है उनके लिए जो दूसरा दिखता है, तो सब दिख रही सब परमात्मा, क्योंकि अपरा और पराप्रति भगवान, अपरा और पराप्रति सिवाय कुछ है ही नहीं। ध्यान माही की बात एकदम ठीक सीधी बात है, ऐसी विलक्षण बात है। बना रहे नई नई बात है, नई नई बात, अठारहवें अध्याय का 17वां श्लोक है, इससे नाहंकार तो पाओ न लिप्त थे, हत्या से मान लो कौन संपूर्ण को मार दे तो नंदी न मिलते। जैसे गंगा जी है, गंगा जी में गया जाए दमन में जाए कहीं तो ना ब्रह्मता लगे ना बहुत लगे, और बड़ा भारी उपाय हजारों लाखों गायों पी जाए और खेती हो जाए, उससे हजारों लाखों आदमी पड़ जाए तो वो पुण्य नहीं होता, गंगा जी को पुण्य नहीं। बहुत विलक्षण बात है, बहुत विचित्र बात है। जैसे नाहंकर भाव और बुद्धि जैसे अहंकृत भाव और भोगता, ये मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ ये नहीं होनी चाहिए। फिर वो कुछ भी करे अथा पिछले बालों को आंसर मान संपूर्ण लोगों को मारते न मारता है और न फलता है, बंधता है फले से उन्हें नहीं देते, फल में आसक्ति वाले बन जाता है, फल में आसक्ति नहीं करने में करते तो मन नहीं। बहुत विचित्र बात है, बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र बात है। पहले ये बात मान लो सब परमात्मा है, वासुदेव सर्वम, इस बात को मान ले, स्वीकार कर ले, सर्वत्र स्वीकार कर ले, परमात्मा ये परमात्मा ये परमात्मा, जड़ हो चेतन हो स्थावर भोजन हो अच्छा हो मंदा हो गंदगी हो महान गंदी महान दुर्गंधी महान नीची बात वही परमात्मा है, ऊंची बात वही परमात्मा है, परमात्मा ही है परमात्मा है। जैसे न हम तो भाव जैसे कहते तो मान लो फलाशक्ति न हो, बहुत विचित्र बात है, बहुत विचित्र बात है। सूझ बैठे भीतर में पूरी मिट्टी शुद्ध हो जाती है, सब परमात्मा है ये स्वीकार करो, कृपा कर ले ये स्वीकार करो। बहुत विचित्र बात है, अभी समझ में नहीं आती है, फिर समझ में आ जाएगी, और समझ में आती ही चल जाएगी, आती है समझा कोई अंत नहीं आता है। शेर जी ने सब शास्त्रों में से गीता भी मराई, गीता गीता प्रेस, गीता का प्रचार, गीता का प्रचार, शेर जी के गीता का प्रचार हुआ नहीं। गीता का प्रचार तब माना जाए मर जन्मते ही गीता बोले, सोचान जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जन्मते राम मद राम, वो राम नाम अवतार है, ऐसे गीता का प्रचार जन्मते ही गीता बोले, तब तक गीता का प्रचार नहीं हुआ। ऐसा अर्थ भरा हुआ है, इतनी बातें भरे हुए है, बहुत विलक्षण बात है, बहुत विचित्र बात है, बहुत गहरी बात है। आपसे सबसे प्रार्थना है कि आप एकांत में बैठ कर गए, सब परमात्मा है परमात्मा है, अभ्यास नहीं है, अभ्यास नहीं, अभ्यास और चीज होता है, अभ्यास तो उसे करने के लिए चेष्टा की जाए, करने के लिए चेष्टा नहीं है, दृढ़ता पूर्वक दृढ़ता पूर्वक दृढ़ता पूर्वक दृढ़ता अदृढ़ता है, अदृढ़ता को बताती है, अभ्यास नहीं करना है, दृढ़ता एक सही है, दृढ़ता पूर्वक परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा एक परमात्मा ही है, अपरा प्रकृति परा प्रकृति, अपरा और परा के सिवाय आप जो क्या है, अपरा और परा परमात्मा प्रकृति है, अपरा और परा के साथ कुछ चीज है ही नहीं। खूब विचार करो, भूमि आप अन्न वायु खान मन बुद्धि अहंकार अपरा, इसके सिवाय कुछ चीज है ही नहीं, आप तो क्या है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अरे मन बुद्धि अहंकार, यह अपरा है, जीव रूप है वो परा है, आप है तो जगताम अभी सिद्धा नाम कश्चन माम भाई तत्व यतन करने वाले सिद्ध पुरुष है उन सिद्ध पुरुषों में भी कोई एक मेरा तत्व जानता है कोई एक तत्व जानता है वो तत्व है वासुदेव भगवान है भगवान भगवान है भगवान महान दुर्गंधी आ रही है भगवान है सुगंधी आ रही है भगवान है बड़ी बढ़िया चीज है भगवान है बहुत घटिया चीज है भगवान है बड़े श्रेष्ठ महात्मा तत्व के भगवान है का बड़ा दूर से घातु का दूर है चोरी जाली पेशा है बाबा जी भक्षण महान भगवान भगवान ये शत्रुओं से हो दे दो शत्रु बाबा ऐसे ना अहंकार तो भाव बुद्ध जैसे निपटे हत्वा पैसे मान लो नानते न संपूर्ण लोग मारते तो न मारता नहीं मानता अहंकृत भाव लेट बहुत अपन करता पर ना हो बहुत अपन करता पर है नहीं इसको स्वीकार नहीं करना है ऐसी विचित्र बात है ऐसी विचित्र बात है संतों की वाणी से ऐसी बातें दिखती है जो क्या करना हो ये शत्रुमास लोग बहुत विचित्र है अहंकृत भाव नहीं बुद्धि लेप नहीं में भोगता नहीं करता भोगता कर्म होता है नहीं कर्म होता है ही नहीं करता भोगता एक बार महात्मा बहुत विचित्र बात है बहुत विचित्र बात परमात्मा ही है परमात्मा ही है सब परमात्मा ही है इस पर आप जोर लगाओ आपसे प्रार्थना है ये है परमात्मा है ये परमात्मा है ये परमात्मा है सब परमात्मा है परमात्मा सोच रखे ही नहीं एकदम ठीक बात एकदम सच्ची बात ये दृढ़ता पूर्वक परमात्मा ही है परमात्मा परमात्मा ही है ये दृढ़ दृढ़ भाव दृढ़ एकदम दृढ़ ब्रह्मा जी का जब नहीं है तो संदेह न पड़े कोई विद्वान करते संदेह न पड़े दृढ़ता पूर्वक परमात्मा ही है ये हार जी द्राचान मंदार श्री कर बेटी कर सब स्वाहा सब स्वाहा बहुत विचित्र बात है बहुत विचित्र बात आप अनेक काम करते हैं आप अनेक काम करते हैं अनेक भोग भोगते हैं अनेक तरह काम करते हैं नफा और नुकसान भोगते हैं एक विधि है कि तीर्थ पुरुष बात को मान इतना मेरा भी मानना है मैं अपनी बात ही करता हूँ दृढ़ता पुरुष ब्रह्मा जी के अगर बने नहीं माने ऐसे दृढ़ जाते हिला नहीं हिले नहीं बिल्कुल परमात्मा ही है ये दृढ़ भगवान साक्षात परमात्मा राग द्वेष सब खत्म हो जाए महान संत हो जाओ इतना कई काम करते हो एक मेरी प्रार्थना सुनो एक मेरी प्रार्थना सुनो और कई काम करते हो नफा होता है नुकसान होता है कोई मर जाता है कोई जाता है कई काम करते हो तो एक काम मैं कर रहा हूं प्रार्थना, सबसे प्रार्थना परमात्मा ही है देवता पुरुष, स्वीकार करें बस। बहुत विचित्र विचित्र बात है, विलक्षणता होती चल जाए होती चल जाए, देवता पुरुष स्वीकार करें सरल हृदय से स्वीकार करें, यह स्वीकृति दृढ़ बन जाएगी, सब काम ठीक हो जाएगा, बहुत ठीक हो जाएगा, बहुत बड़ा भारी लाभ होगा। जहां तक बने यह बात मन में आ गई, जहां तक बने मैं यूं कहता नहीं हूं ये करो, इतना वर्षों में ऐसा कहता हूं आप बताओ, मेरी आदत में नहीं है, वो मैं कहता हूं तुम इतना दे दो इतना दे दो, यूं कर दो यूं कर दो, मेरे को इससे डर लगता है, हरे गाने लेते हैं कुछ नहीं जानते, पढ़े नहीं कुछ नहीं, वह कहते राम राम मत करो, राम राम कर लो, अरे पढ़े नहीं के भी ऐसा करो, मेरे को डर लगता है, कैसे कहते हैं, कृष्ण राम जी को कहा था मैंने, अरे बात है नहीं, आप पुस्तक ले जाओ और एकांत पढ़ो, चल जाओ एकांत, किसी को कहो तो बताओ, इतने आप बैठे हो, किसी को कभी कराओ तो बताओ, ये कृष्ण जी का, यार ये बात सबको कहता हूं, आदरपूर्वक कहता हूं, मेरे बहुत दिखता है विचित्र नहीं होती बात, सबको कहता हूं, छोटे बड़े सब माने नहीं माने मर्जी आप रे, और स्वतंत्र हो, परंतु मानो तो बात बड़ी भारी है, कृष्ण राम जी के बहुत ठीक हुआ है, सबका कल्याण करने बहुत ही है ना, मानव मात्र के कल्याण के लिए बीस ले गए इसमें, पांचवा छठा दसवां ग्यारहवा दो लेख पढ़ो विशेष आप, पांचवा छठा पांच पृष्ठ, दोनों लेखों का पांच पृष्ठ ही है, दसवां ग्यारह बड़े बड़े हैं, पांच ही पृष्ठ, पांच पृष्ठ ढाई ढाई पन्ना, दो पाना एक पृष्ठ ढाई पृष्ठ पांच पृष्ठ अंतिम पृष्ठ, भगवत प्राप्ति हो जाए ऐसे पांच दो पृष्ठ है, एक पन्ना है वो अलग छपी होती है, पांचवा छठवा दो श्लोकों में पांच पृष्ठ है, पांच पृष्ठ पांच आधा ढाई ढाई पन्ना है, दो पन्ना तो पूरा और तीसरा आधा, इतने छोटे ही है, पढ़ करके दृढ़ता के पूर्वक करो, बात है ही ऐसी, हमारे समझ में आवे ऐसे न आवे, बात ऐसी है, वासुदेव सर्वम वासुदेव वासुदेव, कृपा करो प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना हुक्म नहीं देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। आप दृढ़ता पूर्व कर लो, पांच मिनट, पांच ही पृष्ठ है, ढाई पाना है, दो पाना सब होते, एक आध पाना, पांच पृष्ठ, पांच पांच अठाते, उसमें ग्यारह आठ पृष्ठ है, दस वाले विधम का पृष्ठ है, ये पांच पृष्ठ आप पढ़ लो, ठीक सबसे प्रार्थना है, और इस सुदृढ़ वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्व सुदृढ़ करो, कि परमात्मा ही है, केवल परमात्मा ही है, केवल परमात्मा ही है, केवल परमात्मा ही, ये प्रार्थना है सबसे, बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र बात है, सबसे कहता हूं, छोटे बड़े सबको कहता हूं, पढ़ लिख रहे अपढ़ बिल्कुल अपढ़, वासुदेव सर्व विचित्र बात है, और यह सत्रहवां श्लोक ऐसे नाहंग तो बहो, अठारहवां अध्याय का सत्रहवां श्लोक ऐसे नाहंग तो बहो, पद्री ऐसे लिखते हत्वा पैसे मान लोगा नांति नहीं मिलते, केवल कर्ता भोगता नहीं हो, पैसा बोलना होगा तेरहवा अध्याय उन्तीस बत्तीस तैतीस, इकतीस बत्तीस तैतीस, चौतीस पूरा हो जाएगा। अरे एक श्लोक सत्रहवा, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण,